और क्रोध में तो बड़ा भारी बल आ जाता है, क्रोध में तो एकदम ऐसा बल आ जाता है कि किसी को गला काट ले, कुछ कर ले, तो उसमें बहुत बल आ जाता है। तो ऐसा बल तो नहीं है यहाँ पर, तो ये कहा काम क्रोधादि पूर्व कस्यापि बलम बलस्य अनुमतिम बारयति, कहते ऐसे जो बल विषय का अनुमान है उसका वारण करते हैं नहीं। तच्च बलम कामराग विवर्जितम, वो बल कैसा होना चाहिए, कामराग विवर्जित बल, कामस्य रागस्य कामरागव, काम और राग ये हो गया कामराग, काम तृष्णा, काम किसको कहते हैं, तृष्णा, तृष्णा किस विषय में, असन्निकृष्टेषु विषयेषु, समझे ना, असन्निकृष्ट लेना चाहिए, असन्निकृष्टेषु विषयेषु, हमारे में तो असन्निकृष्ट है, असन्निकृष्ट ठीक है। और राग क्या है, रंजना प्राप्तेषु विषयेषु, तो जब यहाँ प्राप्तेषु विषय अलग कर दिया ना, तो वहां पर अप्राप्तेषु, क्या अभी इनकी बुद्धि बड़ी तेज जाती है, अप्राप्तेषु, नहीं नहीं ऐसा नहीं लगेगा, समझे ना, अरे सन्निकृष्ट माने प्राप्त, समझे ना, इसलिए अप्राप्तेषु विषयेषु, अप्राप्त विषय में जो जो अप्राप्त विषय में क्या है, काम, अप्राप्त विषय में काम होता है, और राग किस में होता है, रंजना प्राप्तेषु विषयेषु, प्राप्त विषय में रंजना होती है। और उसमें थोड़ा सा अंतर करके हमने बताया मधुसूदन जी के अनुसार कि यही रंजना है, ये विषय न छूटे, देख रहा है मृत्यु के मुख में है पर ये छूटे नहीं, यही जो है रंजना रूपी राग है। ताभ्याम विवर्जितम, ताभ्याम विवर्जितम, तो उससे विवर्जित जो बल होगा वो कैसा बल होगा भाई, देहादि साधा देहादि धारण मात्रार्थम बलम अहमस्मि, इन साधक में जो शरीर इंद्रिय इत्यादि का अपने साधन के अनुरूप धारण करने का बल है, उसमें भी बल है ना, पर उसमें कोई जो है वह दौड़ धूप का बल नहीं है, वह अपने साधन के अनुकूल शरीर को धारण करने का बल है। तो वो देहादि धारण मात्रार्थम बलम अहमस्मि, न तो यत संसारिणाम तृष्णा राग कारण, वो संसारियों का बल यहाँ पर नहीं जो तृष्णा और राग का कारण होता है, ऐसा बल नहीं। थोड़ी टीका देखिए, काम रागयो एकार्थत्वम आशंक्य, काम और राग तो एक ही अर्थ है ऐसी आशंका करके अर्थ भेद भेदम आवेदयति, अर्थ भेद कर दिया दोनों का, कि काम है तृष्णा ये अप्राप्त विषय में और राग है रंजन विषय में, जो है वह राग है रंजन ये प्राप्त विषय में, ये अलग कर दिया। विशेषण सामर्थ्य सिद्धम व्यावर्तयति, क्या पाठ है, विशेषण सामर्थ्य सिद्धम व्यावर्त्यम दर्शे, हमारे व्यावर्त्यम पाठ है तो खराब तो पाठ नहीं है। विशेषण सामर्थ्य से सिद्ध जो व्यावर्त्य है, व्यावर्तन का विषय, उसको दिखाते हैं, आप में क्या पाठ है, विशेषण सामर्थ्य सिद्धम, नहीं व्यावर्त्यम पाठ, जब सिद्धम यहाँ कह दिया तो व्यावर्त्यम कहना ठीक है। विशेषण सामर्थ्य सिद्धम व्यावर्त्यम दर्शयति, ये न तो यत संसारिणाम तृष्णा राग कारणम, ये व्यावर्तन कर दिया। आप कहते हैं कि शास्त्रार्थ अविरुद्ध काम भूते मई तथा विध कामवताम भूतानाम प्रोतत्वम विवक्षित्वा आहा। अब दूसरी बात कहते हैं कि शास्त्रार्थ अविरुद्ध जो काम, ऐसा जो मैं, उसमें तथा भिद माने शास्त्र के अनुसार जो चलने वाले हैं उनका प्रोतत्व विवक्षित है, इसी बात को कहते हैं। किंच धर्माविरुद्धो धर्मेण शास्त्रार्थेन अविरुद्धो, शास्त्र अर्थ से अविरुद्ध यह प्राणिषु भूतेषु कामा, जो प्राणियों में काम है वह क्या है, यथा द्याह धारण मात्राद्यर्थो अशनायादि विषय कामो। ऐसा जरा भाष्यकार भगवान ने तो दोनों में वही ले लिया ना, देहादि धारण मात्रार्थम, यहाँ भी देहादि धारण मात्रादि दिया ना, वहाँ पर देहादि धारण मात्रार्थ कहा था है? और यहाँ पर देह धारण मात्रादि है, तो इसलिए देह धारण मात्रादि से तात्पर्य है कि जो शास्त्र निषेध नहीं करता ऐसा भोग इस लोक में भी है और स्वर्ग आदि भी भोग, ये भी ग्रहण कर लेना चाहिए ना, नहीं तो दोनों में अंतर क्या होगा, दोनों में अंतर क्या हुआ, वो तो काम विवर्जित है, तो काम राग विवर्जित है, वो शुद्ध साधक का बल है। और ये बल कौन है कि धर्म जो धार्मिक जनता है, धार्मिक लोग हैं जो शास्त्र के अनुसार अपना अभ्युदय चाहते हैं, वो सकामी हैं, अभ्युदय चाहते हैं पर शास्त्र के अनुसार, तो उनमें जो बल है वो बल भी मैं हूँ, हसाता है, तो ये सब की गृहित कर लेना चाहिए। तो टीका में देखिए, शास्त्रार्थ अविरुद्ध काम भूते मई तथा विद कामोताम भूतानाम प्रोतत्व विवक्षा किंच धर्म अविरुद्धम काम उदाहरति, ये था जैसे देह धारण मात्राद्यर्थो असन्ना आसन्न पानादि विषय काम, तो यहाँ आदि से आप नहीं बढ़ाएंगे तो दोनों एक ही समान हो जाएगा ना। अरे भोजन तो जो साधक रहेगा वो भी भोजन चाहेगा कि नहीं, वो भी भोजन चाहता हाँ, पर यहाँ पर थोड़ा अंतर ही है कि वह कामना पूर्वक नहीं भिक्ष औषधम भुज्यताम चाहेगा, और जो गृहस्थी है वो कामना पूर्वक चाहता भाई षडरस भोजन होना चाहिए, पर शास्त्र अविरुद्ध है, ऐसा नहीं कि ऐसा भोजन चाहेगा कि जो शास्त्र में निषिद्ध है। अरे मांस निषिद्ध है, मद्य निषिद्ध है, बाकी जो है प्याज लहसुन जो निषिद्ध है ऐसा निषिद्ध नहीं चाहेगा, निषिद्ध की कामना नहीं करेगा, वो जो है शास्त्र अविरुद्ध काम का, तो उसमें जो बल है वो बल भी मैं हूँ, ये अंतर समझना चाहिए। छप्पन भोग क्यों नहीं आता श्रुति में, क्या आएगा ये तो पाक शास्त्र में आएगा जहाँ पर या जहाँ पर भगवान को भोग लगाने का की बात आएगी वहाँ पर आएगा, भगवान तो जो है बहुत प्रकार का भोग लगाते हैं, आप वृंदावन में चले जाइए और वहाँ चले जाइए, पुरी में चले जाइए, यहाँ पर राजस्थान में मंदिर है, कौन सा मंदिर है प्रसिद्ध जो है श्रीनाथ जी का, छप्पन भोग लगता है रोज। हमारे एक महात्मा है उन्होंने कहा कि वो शिव जी के पुजारी हैं, इसलिए शिव जी तो जो है वह रहते हैं ऐसे ही, पर उन्होंने मानस पूजा में देखा कि शाका नाम आयुतम, मानस पूजा में आता था तो बहुत चीजों के साथ आया शाका नाम आयुतम, और आयुत कितना होता है 10,000, तो उन्होंने सोचा कि 10,000 प्रकार का साग का कैसे हम भोग लगाए महादेव को। बड़ी भारी चिंता हो गई उनको। बड़े विद्वान हैं, शिव जी के खूब भक्त, जहां भी जाएंगे हजारों कमल मंगाएंगे, चाहे जो है उसके लिए 1,00,000 रुपया लग जाए, पर जो है वह कमल हजारों कमल मंगा करके शिव जी को पूजन करते हैं, उसकी चिंता नहीं करते, बढ़िया से बढ़िया चीज मंगाएंगे। सब भक्ति तो हो तो ऐसे ही हो, जब भक्ति होनी चाहिए तो कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मैं क्यों कहूँ, एक महात्मा हमारे उत्तर काशी में थे, शिव जी के बड़े भक्त, लेकिन कभी आप कह दो कि विष्णु और शिव समान हैं तो फिर वो आपको छोड़ेंगे नहीं। आप कहे कि आप शास्त्रार्थ करो, तुम इतना बड़ा जो है पोथा लेके आएंगे क्या एक शास्त्रार्थ को, विष्णु शिव समान कैसे। शिव जी जो है वह शिव जी के से विष्णु की उत्पत्ति है, शिव जी के समान विष्णु नहीं हो सकते। आपसे जब तक कहवा लेंगे नहीं लेंगे तब तक से नहीं छोड़ेंगे। तो मैं तो इस पर कह रहा था, वो वहां पर उस समय उत्तर काशी में तो कोई चीज ऐसी मिलती नहीं थी। अरे 12 घर थे वहां पर, बरहट था, बरहट नामे था उसका। तो दक्षिण से मैसूर से अगरबत्ती मंगाते थे सीधे। मैसूर कोई कंपनी किसी ने बता दिया था कि यहाँ पर बहुत बढ़िया अगरबत्ती बन, तो उसको पार्सल से मंगाते थे अगरबत्ती वहां से, शिव जी को जगाने के लिए, शिव जी को अगरबत्ती जलाने के लिए वहां से मंगाते। और एक चीज अनुभव किया कि वो काशी में ही रहे, पर जब ये आता है ना काशी में मुक्ति, उसी को भगवान शिव देते हैं कि जो विष्णु का भक्त हो, विष्णु से द्रोह नहीं करते, और वो विष्णु की आलोचना करते तो शिव का जो है वह, तो शिव जी रहने नहीं दिए वहां। हमने देखा और रहने नहीं दिए काशी, जीवन भर रहे पर अंत में काशी नहीं रहने दिए उनको, उत्तर काशी वहां से भगा दिया शिव जी। ये हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया। और शिव जी जिसको भगा दे वो कैसे रह सकते, उनका दिमाग है ऐसा हो गया। फिर मेरे पास आए, कहे कि बहुत विक्षेप हो रहा है। हमने क्या विक्षेप हो रहा है, यहाँ क्या विक्षेप है, उत्तरकाशी में क्या विक्षेप है। कहा जब मैं भजन करने बैठता हूँ तो ये रुद्रावास वाले गाली देते रहते। हमने कहा अच्छा, जब आप भजन करने बैठते हैं तो रुद्रावास वालों को कैसे पता लगता है कि आप भजन करने बैठे हैं, आपको गाली देते हैं। दूसरी बात है कि रुद्रावास से गाली देगा तो आपको सुनाई कैसे देता है यहाँ पर, यह तो गंगा जी का बहुत शब्द है। तो दूसरे दिन कहे कि उनके पास मशीन है, उनके पास मशीन है, उस मशीन में जो है वहां से पकड़ लेते हैं। हमने कहा कि वहां से गाली देते सुनाई कहते, वो मशीन में गाली देते हैं, वो अपने को सुनाई देते। हमने कहा अच्छा, जब आपको गाली दें रुद्रावास वाले तो हमको तुरंत बुलाना। एक दिन आए 11 बजे रात, हमने कहा क्या देखिए गाली दे रहे हैं। उन्होंने कहा चलिए, वहाँ गए बैठे कुछ नहीं, भाई देखिए गाली दे रहे हैं। हमने कहा ये आपको हमको तो सुनाई देना चाहिए, हमको तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। घबराहट से रहे वो शायद ऐसी मशीन है कि वो मुझे ही सुनाई देती है आपको। हमने देखा शिव जी इनको रहने नहीं देंगे, अंत वहां से वो ज्ञानसु आ गए, वहां भी सुनाई देने लगे। फिर वहां से हरिद्वार आ गए और वहां शरीर जो है वह छोड़े, बंद कमरा 2 दिन के बाद कमरा तोड़ करके लोग निकाले ऐसा। इसलिए बहुत सावधान ये जो है जो ये आया कि शिव जी उसी को जो है वह काशी में मुक्ति देते हैं कि जो विष्णु का द्रोही नहीं, नहीं तो शिव के वो बड़े अनन्य भक्त थे। ते महात्मा ने सोचा कि 10,000 साग शिव जी को अर्पित करने के लिए कहा गया है तो कैसे करें। हाँ तो विद्वान थे, उन्होंने देखा कि बन सकता है। एक जगह चातुर्मास कर रहे थे, बहुत बड़े अच्छे विद्वान, बहुत अच्छे वक्ता, वो जब बोलते हैं तो जैसे सरस्वती बोल रही है ऐसे बोलते। तो बहुत लोगों की भीड़ थी और शारदा धर्मा, तो सबसे कहे कि देखो तुम जितने प्रकार का साग बना सकते हो और चीज भी बनाना, और प्रत्येक व्यक्ति जितने प्रकार का साग बना सकता है उतने प्रकार का साग बना करके ले आएगा। तो हजार लोग दस दस प्रकार का साग बना करके ले आए तो आयु तो हो गया, और उन्होंने फिर भोग लगवाया महादेव को, पशुपतिनाथ को, शाकानाम आयुतम। दस हजार प्रकार के साग आ गए बनके कि नहीं, हजार लोग ले आए दस दस प्रकार का साग बना करके, तो दस हजार प्रकार के साग हो गए। और महादेव को भोग लगवाया और सब चीजें कहा कि ऐसे नहीं सागे खाली नहीं ना, बढ़िया से बढ़िया जो है मालपुआ बनाओ, खीर बनाओ, सब बनाओ, पर साग जितने से ज्यादा। और भोग लगवा करके कहा का प्रसाद रूप में ले जाओ, अपने अपने घर में प्रसाद बांटो। बहुत प्रकार का साग बनाया, गृहस्थी तो बहुत प्रकार का जानते हैं बनाना। तो यही जो है कहते हैं कि देखो भाव से जो है इस प्रकार का हो जाता है। तो यहाँ पर तो ये था कि धर्म अविरुद्ध होना चाहिए, यहाँ पर धर्म अविरुद्ध, तो ये दोनों का अंतर कर दिया। तो इसको देखने से यही लगता है, और टीकाकार लोग भी यही मानते हैं कि जो परमार्थ का साधक है उसमें एक प्रकार का बल है, और जगत के शास्त्रीय व्यक्ति जो जगत में अभ्युदय चाहता है उसमें भी एक प्रकार का बल है, और दोनों बल जो है परमेश्वर ही है। चिदानंदयोर अभिव्यंजका भावानां ईश्वरात्मत्व अभिधानात् अन्येषां अतदात्मत्व प्राप्तौ। क्या पाठ है? प्राप्तौ उक्तम किंच, किंच परि है। कहते चिदानंदयो अभिव्यंजकानां भावानां, चैतन्य और आनंद शुद्ध स्वरूपगत आनंद का अभिव्यंजक जो भाव है उसमें तो ईश्वर की व्याप्ति बताई गई यहाँ पर। ईश्वरात्मत्व अभिधानात्, ईश्वरात्मत्व उसमें कहा गया, तो दूसरे में इसका मतलब ईश्वर नहीं है, है? ईश्वर व्याप्ति दूसरे में नहीं है, माने साधक जो है उसमें ईश्वर व्याप्ति है, या धर्माचरण करने वालों में ईश्वर व्याप्ति है, तो इसका मतलब दूसरे लोगों में ईश्वर व्याप्ति नहीं है। तो अन्येषां अतदात्मत्व प्राप्तौ, ऐसी शंका होने पर उक्तम किंच, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चै मत्तैवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। देखिए पहले दोनों में तो इस प्रकार का जो है उपासना की दृष्टि से सात्विक उपासक को सात्विक वृत्ति धारण करनी चाहिए, पर राजस तामस भी उपासनाएं देखी जाती हैं जगत में, और वहां भी बल कौन देता है? वहां भी बल तो भगवान ही देता है। तो जब भगवान ही देता है वहां भी बल, तो दूसरा तो बल है नहीं। अरे प्रकाश करने में जैसे विद्युत शक्ति दे रही है, पंखा में दे रही है, ऐसे गाय काटने की मशीन में भी दे रही है, तो वहां भी तो भगवान ही बल दे रहा है। कहां वहां भी बल मैं ही दे रहा हूं, कहा तब तो आप फंस गए, फिर यहां तक तो नहीं फंसे थे क्योंकि शुद्ध सात्विक लोगों में थे आप, शास्त्रीय लोगों में थे, अब वहां पर तो अपना संबंध मानेंगे तब तो फंस जाएंगे कि नहीं आप? आप दोष लग जाएगा कि नहीं लगेगा? अरे भाई जब आप चोरी कराने में भी आप बल दे रहे हैं, डाका डालने में भी आप बल दे रहे हैं, इस प्रकार जो है वह तमाम प्रकार का दोष में बल आप ही दे रहे हैं तो फंस जाएंगे कि नहीं? चोर में भी आप हैं, डाकू में भी आप हैं, तो कहते नहीं भगवान बहुत चालाक है, वो फंसता नहीं। वो कह दिया कि न तो अहम तेषु ते मई, वो मुझ में हैं, वो मुझ में प्रोत हैं, पर मैं उनमें नहीं हूं। वो कहा वो मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। वासुदेव भगवान कहता है कि वो तो मुझ में है, मुझ में प्रोत, लेकिन मैं उनमें नहीं। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? कहता मैं नहीं हूं। सभी चित्र पर्दे में हैं, पर पर्दा चित्र में नहीं है। नहीं तो चित्र चला जाए तो पर्दे चला जाएगा हैं? सभी चित्र कहां हैं? पर्दे में है, पर पर्दा चित्र में नहीं है। सभी जितने जो है मुख दिख रहे हैं दर्पण में दिख रहे हैं, पर दर्पण मुख में नहीं। मुख का कोई भी गुण दोष जो है दर्पण से संबंधित नहीं होता। सत्ता जो है वह भले ही दर्पण में प्राप्त करता है। ऐसे मुझ में सब सत्ता प्राप्त कर रहे हैं, पर मैं उनसे थोड़े जी रहा हूं, मैं उनमें नहीं हूं, मैं उनसे उनके गुण धर्म से बिल्कुल पृथक हूं। इसी बात को कहना है कि एक ही वह सात्विका भावा। सात्विक भाव कौन है? सात्विक भाव कौन है? सम दम आदि ये सात्विक भाव है, कोई ऐसा मानते हैं। सम दम इत्यादि ये सात्विक भाव है, और हर्ष घमंड इत्यादि ये जो है राजस भाव है, और तामस भाव क्या है? शोक मोहादि ये है तामस भाव। ती हो गए जो है तामस भाव। कोई ऐसा मानते हैं धर्म वैराग्य इत्यादि ये सात्विक भाव है, धर्म का भी संग्रह उसी में करेंगे। धर्म वैराग्य आदि सात्विक भाव है। लोभ प्रवृत्ति जो है ये क्या है? राजस भाव है। और निद्रा आलस्य ये तामस भाव है। कोई वस्तु में ले लेते हैं कि देखो देवत्व इत्यादि, देव ऋषि ब्राह्मण ये सब सात्विक भाव हैं, हैं? समझे ना? सात्विक प्रधान होने से ये सात्विक भाव हैं। और गंधर्व यक्ष ये जो है क्षत्रिय इत्यादि ये सब जो है वह राजस भाव में है, और तामस भाव में राक्षस हैं जो है वह इत्यादि। कोई पदार्थ में हव्य द्रव्य जो है ना, जैसे मान लीजिए जो जिसका आप हवन कर सकते हैं, घी है, दूध है, चावल है, जौ है, ये सब सात्विक हैं। ये क्या है? सात्विक पदार्थ है, तो ये हव्य हो गए। और कोई जो है वह राजस पदार्थ होते हैं, जैसे नमकीन है, चटपटा है, मीठा को सात्विक मानते हैं, और मिर्च को, नमकीन को राजस। कट्टमला ये सब राजस होते, ये राजस भाव है। और तामस कौन है? हाँ, ये उच्छिष्ट आदि, और जो मैंने जिसका निषेध है, जिसको खाने का निषेध है शास्त्र में, जिसको खाने का निषेध है वो तामस। गाजर का भी निषेध है, और आजकल गाजर इतनी तेजी से बढ़ रही है सब जगह कि अब गाजर का इतना महत्व बढ़ा दिया जो है वह पेपर वालों ने अन्य लिखे कि गाजर जो है वह किसी को दृष्टि नहीं अब है कि गाजर भी जो है वह निषिद्ध है। गाजर को तामस मान निषिद्ध, तामस पदार्थ है। देखो आलू को ऐसे शास्त्र कहीं कहीं मतलब शास्त्र में बताना चाहिए, इसमें शास्त्र प्रमाण देखना चाहिए, और सभी जो है राजस भी हो जाते हैं, तामस भी हो जाते हैं, सात्विक हो जाते हैं। अब देखिए घी शक्कर आटा ये सभी सात्विक है, पर हलवा बढ़िया बना करके और ज्यादा खा लीजिए तो आपको जो है वह राजस हो जाएगा, तामस हो जाएगा, ये मतलब नहीं है। वो जो है वह परिमाण के कारण ऐसा हो गया, आपने ज्यादा ले लिया और उसकी प्रक्रिया बना करके ज्यादा ले लिया तो वो जो है इस प्रकार का हो जाएगा, तो सात्विक भी राजस हो जाता है, सात्विक भी राजस हो जाता। अब आलू को इतने है कि आयु आलू वायुकर है, इसलिए थोड़ी मात्रा में ले, ज्यादा मात्रा में लेगा तो पेट में वायु होगा, वायु होने से जो है वह राजस्पना आ जाएगा। वायु जब हो जाएगा होगा पेट में तो साधन में विघ्नकर होगा, तो देखो विघ्नकर हो जाता है। लेकिन ये चीजें जो है मैंने जैसे प्याज है, लहसुन है, गाजर है, ये सब जो है, और व्रत में मूली भी निषेध है, क्योंकि व्रत में इसको निषेध मानते हैं, कंद को विशेष रूप में जो है मूली इत्यादि को निषेध मानते, क्योंकि इसका ये जीर्ण जल्दी नहीं होता। जैसे मूली आप खा लीजिए तो बहुत काल तक आप उसको ढका उसकी जो है वो आती रहेगी, तो जल्दी जीर्ण नहीं होता। और मसूर की दाल भी जो है वह शास्त्र में निषिद्ध मानते हैं। अब कोई कहे भाई मसूर की दाल में क्या तत्व है, हमने एक पत्रिका में पढ़ा था कि मसूर की दाल में और मछली में कुछ समान तत्व मिलते हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो दोनों में समान मिलते हैं, इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो शास्त्र जानता शास्त्रीय दृष्टि से निषेध है। और गाजर को मैं देख रहा हूं कि बड़ी व्यापकता इसकी हो रही है, सब जगह स्थानों इत्यादि में सभी में व्यापकता ज्यादा हो, क्योंकि इसका महत्व तो बहुत बता दिया ना इन लोगों ने, बड़ा उसमें ये है ये है, ये विटामिन है, ये विटामिन है, विटामिन है। तो गृंजनादि भी ले लेते हैं तामस की, तो ये पदार्थ दृष्टि से हो गया। तो सभी दृष्टि से समझ लेना चाहिए, भाव में सभी चीज ले लेना, कामादि भाव में ले लेना है, समाधि मैंने सात्विक भाव, राजस भाव, तामस भाव, सात्विक पदार्थ, राजस पदार्थ, तामस पदार्थ, सात्विक उत्पत्ति, राजस उत्पत्ति, तामस उत्पत्ति, ये सभी उसमें ले लेना। तो ये चैव सात्विका भावा, और राजसास तामसास, और राजस भाव भी जो है और तामस भाव भी है। तो मत्ते वेतितान विद्धि, सबका जब बीजम माम सर्वभूता नाम कह दिया ना, तो मत्ते एव ओ मुझसे, ये सभी मुझसे ही होते हैं, इसमें कोई भी कहा भाई सब जब आपसे होंगे तब तो फिर आप में की कूटस्थता नहीं बन सकती है, सात्विक में तो मान सकते हैं पर दूसरे में तो नहीं बन सकती है। तब कहते न तो अहम तेषु, तेषु अहम न, ते मई, वो मुझसे सत्ता स्वर्ण प्राप्त कर रहे हैं, यानी अनित जो पदार्थ है उसको सत्ता स्फुरण कौन देता है, वो जो अधिष्ठान है वो सत्ता स्फुरण देता है, तो इसलिए उनको सत्ता स्फुरण जो है मैं दे रहा हूं, इसलिए वो मुझ में है। लेकिन मैं जो है अनित वाला मैं नहीं होता, जैसे मान लीजिए रस्सी है, तो रस्सी सर्प को जो है वह सत्ता प्रदान कर रही है, तो सर्प का विष रस्सी से संबंधित होगा क्या, सर्प का विष रस्सी से संबंधित नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार परमात्मा सभी भावों को दे रहा है, पर इसका जो है वह जो धर्म है वह आत्मा में संबंधित नहीं होगा। तो कहते फिर सात्विक भाव, राजस भाव, तामस भाव सब एक हो गए, एक नहीं हुए। सात्विक में आत्म स्वभाव अभिव्यक्त होता है, सात्विक भाव में जो आपका स्वभाव है, आत्म स्वभाव है, वो आत्म स्वभाव अभिव्यक्त होता है, और राजस तामस में आपका स्वभाव अभिव्यक्त नहीं होता है, उसमें जो है विषयों का स्वभाव अभिव्यक्त होता है। क्योंकि राजस में जो है वह देखिए चंचलता है, मन की चंचलता है, तो राजस में मन की चंचलता है तो आपका स्वभाव अभिव्यक्त नहीं होता। जैसे दर्पण में दोनों चीज होनी चाहिए, या तो मल नहीं होना चाहिए, उस पर आवरण नहीं होना चाहिए, और दूसरे दर्पण हिलता ना हो। जैसे पानी हिलता रहे तो उसमें साफ मुख कैसे दिखे, तो पानी स्वच्छ भी होना चाहिए और पानी स्थिर भी होना चाहिए, तब आपका अपना मुख उसमें दिखाई देगा ठीक। और ये तो ये राजस भाव और तामस भाव में क्या दोष है कि तामस भाव जो है पानी को मलिन कर देता है, आवरण कर लेता है, और राजस भाव जो है उसको चंचल करता है, तो आपका स्वरूप उसमें ठीक प्रकार से प्रतीत नहीं होता। इसलिए सात्विक भाव को महत्व दिया। और यदि कहो कि भाई जो है जितने जन्मधारी हैं वो कामना वाले हैं, रजोगुण न हो तो फिर काम जो है जगत जगत जन्म क्यों होगा, तो कहते उसमें भी जो शास्त्र के अनुसार जो चलने वाले हैं वो सात्विक में पहुंचेंगे, वो सात्विक में पहुंचेंगे, इसलिए शास्त्रानुसार जो काम है वो भी विभूति रूप में यहाँ पर कह दिया था। तो सामान्य रूप में ये बात बता दी। तो यहाँ पर ये समझना चाहिए कि सत्ता स्फुरण देने के कारण जो है वह ते मई, मैं ही सत्ता स्फुरण दे रहा हूँ इसलिए ते मई, और जो कल्पित है उसका धर्म अधिष्ठान में नहीं जाता इसलिए तेषु अहम न, उनमें मैं नहीं। ये दोनों बात बता दी। हाँ, तेषु अहम न, समझे ना, और ते मई उधर नहीं ना जाएंगे, उधर ना नहीं जाएंगे, ते मई। ये कहो कि वहां तो आया था ब्रह्मसूत्र में निर्णय कर किया था तदनन्यत्व आरंभ शब्द तीभ्या, तो वहां पर तो अनन्यत्व कहा था, तो कहा भी वहां भी अनन्यत्व किसका कहा, कल्पित का अनन्यत्व कहा, तस्य जगत अनन्यत्व, जगत का अनन्यत्व, यानी जगत जो है आत्मसत्ता से अतिरिक्त नहीं है, ये अनन्यत्व कहा था। और ये नहीं कहा वहां पर जो है कि मैंने आत्म व्यतिरेक से जगत का अभाव, यही तद अनन्यत्व है। ऐसा नहीं कहा कि जो है वह ब्रह्म को जगत रूप करके कह दिया, ये वहां पर तात्पर्य नहीं। इसीलिए कहते हैं ना, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जगत को मिथ्या क्यों कहते हो, जो है जगत भी ब्रह्म है, ऐसा कहो, ऐसा कहने में क्या दोष आएगा। हाँ, ये जी जगत बिना, जगत भी ब्रह्म है तो जगत विनाशी है, या तो जगत विनाशी है तो ब्रह्म भी विनाशी हो जाएगा, और जगत ब्रह्म अविनाशी है तो जगत अविनाशी हो जाएगा। इसलिए सत्ता स्फुरण मात्र से जो है वह ब्रह्म है, सत्ता स्फुरण दे रहा है, इसलिए वहाँ पर भी तदन्य अनन्यत्वम का तात्पर्य ये है कि व्यतिरेकीण अभाव, ब्रह्म व्यतिरेकीण अभाव, जगत का अभाव, बस यही है ना। वहाँ भी जो है तात्पर्य यही कि हरि से अतिरिक्त जगत नहीं है। जगदेव हरि का तात्पर्य यह है कि जगत की हरि से भिन्न सत्ता नहीं है, और हरिदेव जगत का यह है कि हरि ही जगत के रूप में प्रतीत हो रहा है। हरिदेव जगत माने हरि ही परमात्मा ही जगत के रूप में प्रतीत हो रहा है, और जगदेव हरि माने जगत की हरि से अतिरिक्त सत्ता नहीं। अर्थ हाँ स्वरूप से हरि ही जगत रूप में प्रतीत हो रहा है, ये तो हो गया हरिदेव जगत। हरि ही जगत के रूप में, अब जगदेव हरि जगत की हरि से भिन्न सत्ता नहीं, यही उसका अर्थ। इसलिए कहा कि न तेषमय प्राणिनाम त्रैविध्ये हेतुम दर्शन वाक्यार्थम आह। भाष्य में पहले थोड़ी दी थी, ये चैव सात्विका, सात्विका माने सत्व निर्वृत्ता भावा पदार्था, वो सत्व से होने वाले जो है जो पदार्थ हैं उनकी गणना हमने कर दिया, और राजसा माने रजो निर्वृत्ता, और तामसा माने तमो निर्वृत्ता। अब टीका में देखिये प्राणिनाम त्रैविध्ये हेतु दर्शन वाक्यार्थम आह। ये प्राणी तीन प्रकार के हैं, तो त्रैविध्य में हेतु दिखाते हुए वाक्यार्थ कहते हैं इतिचित प्राणिनाम स्वकर्म बसा जायन्ते भावा। इतिचित जो कोई भावा जायन्ते, किस उसमें हेतु क्या है, प्राणिनाम स्वकर्म बसा, प्राणियों के अपने अपने कर्म के बस उस प्रकार के भाव, उस प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती है। तान मत्तेव जायमानान इत्येवं विद्धि, जायमानान तान उत्पन्न हुए उन सब को मत्तेव मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं ऐसा जानो। सर्वान समस्तान एव सात्विक राजस तामस जितने भाव हैं वह मुझसे ही उत्पन्न हुए ऐसा जान। थोड़ी टीका देखो, तरी पितुरिव पुत्राधीनत्वम तत्तो जायमानात तदाधीनत्वम तवापि सत्। कहते देखो लोक में तो देखा जाता है पिता से पुत्र उत्पन्न होता है, है? पर एक समय ऐसा आ जाता है कि पिता पुत्र के अधीन हो जाता है। अरे बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापा में पिता पुत्र के अधीन हो जाता है कि नहीं? कैसे आपसे उत्पन्न हुए ये भाव, तो आप भी इनके अधीन हो जाएंगे। अरे कभी आपको भी इनके अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि आपके लड़के बच्चे हैं, इनके अधीन तो हो ही जाना पड़ता है। भगवान भक्त के अधीन हो जाता है, गुरु चेला के अधीन हो जाता है, पिता पुत्र के अधीन हो जाता है, तो आप भी जो है वह इनके अधीन हो जाएंगे भाव के। तो इसको कहते हैं कि यद्यपि ते मत्तो जायन्ते तथापि न तो अहम तेषु तदाधीनः। कहा कि यद्यपि मुझसे उत्पन्न होते हैं पर मैं उनमें नहीं हूँ, माने मैं तदाधीन नहीं हूँ। यहाँ न तेषु का अर्थ कर दिया भाष्यकार होगा ने, उनके अधीन नहीं हूँ, माने उनके गुण धर्म अपने में नहीं आते हैं। तद बस हो, उनके बस में मैं नहीं हूँ, यथा संसारी रह, जैसे संसारी लोग जो है वह पदार्थों के बस में हो जाते हैं, मकान जो चीज बनाते हैं उसी के बस में हो जाते हैं, पुत्र के बस में हो जाते हैं, मकान के बस में हो जाते हैं, आश्रम के बस में हो जाते हैं। कहते ऐसा मैं नहीं होता। ते पुनर्मयि मद बसा मदधीना, ये मेरे अधीन है, मैं उनके अधीन कभी भी नहीं होता। ठीक है, देखिए मम परमार्थत्व तेषां कल्पितत्व क्यों नहीं होते हैं? अरे कहा मैं परमार्थ हूँ, वो कल्पित है। न तद गुण दोषो मय स्याताम इत्यर्थ, तो कल्पित का गुण दोष अधिष्ठान में नहीं जाता है। तेषामपि तद्वदेव स्वतंत्रता स्वतंत्रता संभवात किमिति कल्पितत्व इत्याशंका, कहते कोई बात नहीं, वो आप में कल्पित हैं तो वो भी स्वतंत्र हो जाएंगे, आप स्वतंत्र हैं तो वो भी स्वतंत्र हैं। इत्याशंका, कहते नहीं, ते पुनः मई मदवशा मदधीना, वो स्वतंत्र नहीं हो सकते, मेरे से पृथक उनकी सत्ता ही नहीं, वो स्वतंत्र कैसे होंगे? त्रिविधानाम भावानाम न स्वातंत्रम, ये तीनों प्रकार के भाव जो हैं वो स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। ईश्वर कार्यत्वेन तद अधीनत्व, ईश्वर का कार्य होने से ईश्वराधीन है। तथा च कल्पितस्य अधिष्ठान सत्ता प्रतीतिभ्यामेव तदवत्वात् तन्मात्रत्व सिद्धि इत्यर्थः, इसलिए कल्पित जो है वह अधिष्ठान की सत्ता और प्रतीति से ही तदवत्वात् तन्मात्रत्व सिद्धि, वह जिसलिए अधिष्ठान और जो है वह सत्ता और प्रतीति जो है अधिष्ठान की है, इसलिए अधिष्ठान रूप हो गया, अधिष्ठान मात्र हो जाता कल्पित। ये तीनों शब्दों को ले लीजिएगा, कल्पितस्य अधिष्ठान सत्ता प्रतीति भ्यामेव तदवत्वात् माने अधिष्ठानवत्वात् तन्मात्रत्व सिद्धि, अधिष्ठान मात्रत्व सिद्धि। भाई जो है वह जैसे चित्र का कि सत्ता या चित्र की प्रतीति पर्दे से पृथक नहीं, रज्जु सर्प की प्रतीति रज्जु से पृथक नहीं है, न रज्जु सर्प की सत्ता रज्जु से पृथक है, रज्जु सत्ता पर ही वह सत्तावान है और उसी से प्रतीत हो रहा है, तो इस प्रकार का जो है वह रज्जु से अतिरिक्त नहीं है, इसी प्रकार परमात्मा से अतिरिक्त नहीं, मात्रत्व सिद्धि कहता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव भावः। बारह हो गया था ना, अब एक विचार ये चलता है कि जब इस प्रकार की स्थिति है कि सभी आपसे उत्पन्न होते हैं भाव, ये चैव सात्विका भाव राजसास्तामसास्य मत्ते विधितान विद्धि, तो स्थूल जो है जब फिर जो है इस प्रकार आत्मिक कल्पित है सब, तो स्थूल सूक्ष्म का जो है वह बाध करके लोग आपको क्यों नहीं समझे? अरे जैसे पर्दे पर सब चित्र है, तो चित्र का बाध करके पर्दे का ज्ञान प्राप्त करने में क्या बाध है? दूसरी चीज ये है कि फिर जो है वह जब आपने ये कहा कि स्वरूप में कुछ भी नहीं है, तो फिर संसार भाव को लोग क्यों प्राप्त करते हैं? मरते जीते जो है दुनिया भर का दुख क्यों उठाते हैं? अरे आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, आत्मा में कुछ है ही नहीं, संसार का संबंध है नहीं है, तो आत्मा का जब संसार से किसी प्रकार का संबंध ही नहीं है, तब जो है वह क्यों जो है वह भयंकर दुख उठाता है जीव? तो कहते भी संबंध तो नहीं है, बात तो ठीक है, पर संबंध न होने पर भी आप खा पी करके कमरे में शांति से सोए, जंगल से कोई संबंध नहीं है, पर यदि आप इस बात को वास्तविकता को भूल जाएं, तो जंगल आपको दिखने लगेगा और जंगल दिखने लगेगा, बाघ भी दिखने लगेगा, आप भयभीत भी होंगे, भूखे भी मर सकते हैं। ये सब में कोई आश्चर्य? ये जो मोह है, अज्ञान है, वही इसके दूसरा कोई हेतु नहीं। ये गुणमय जो है मोह है। अब थोड़े से टीका देखते पहले, सति ईश्वर से स्वातंत्र नित्य शुद्धत्वाद कुतो जगत तदात्मक संसारित्व इत्याशंक्य तद अज्ञानादित्य। सति ईश्वर से